lelo na lola kaya angelou nanguya ya nzambe se yeme mosala ya nzembo na kosala lelo ebanda na tata na ngai nazali mokitano na ye. Nazali konzemba lelo na lola kaya angelou nanguya ya nzambe se yeme mosala ya nzembo na kosala lelo ebanda na tata na ngai nazali mokitano na ye mongongo bokoyoka eza transcontinental bokasi se na mosala etoile ezali ya kobotama koluka komekola te eloko moninga asali aza na lolenge na ye jalousi eloko mabe ale masa ale masa la la la la ale masa ale masa ale masa ale masa. Solo nzela nzela lito ya boya kate koyoka sango ale masa ale masa yoka rumba ale masa ale ale ale masa ale masa ale masa yoka nzembo yo. Matisse.